osłaniane w naszych dłoniach płomy. Thank you.

Więc przestań cenić złe słowa. Dla ciebie życie to knajpa portowa, dla mnie ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean na grób. Odkryjemy miłość nieznaną, przegonimy wiatr wesoły, co po fali gra. Poznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią kobiety, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy lot zaniosą mnie pewnego dnia. Tylko tak warto jest. Navigare ne feste est. Navigare ne feste. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią kobiety, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą mnie pewnego dnia. Zostań w domu z Trójką. Yeah.

się z nikim. Niczego nie wstydzę. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. A więc stało się. W ostatnim wydaniu Polskiego Topu Wszechczasów na pierwszym miejscu znalazł się Obywatel Grzegorz Ciechowski. A jutro będą mogli Państwo go posłuchać razem z macierzystym zespołem. Retransmisja wyjątkowego mikołajkowego koncertu Republiki z 1998 roku na antenie Trójki jutro od 19.00.